تکسبون. پس آیا کسی که در روز قیامت با ناگواری عذاب مستقیماً بر روی خود برخورد می کند، با کسی که محفوظ است برابر بوده می تواند؟ و به ستمگاران گفته می شود مزه چیزی را که کسب کرده اید بچشید. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز کلام حق را تکذیب کردند و عذاب از جای به ایشان رسید که احساس نمی کردند. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند رسوایی را در زندگی دنیوی به ایشان چشاند و بیگمان عذاب آخرت بزرگتر است اگر ایشان می دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بیگمان در این قرآن برای مردم هر مسئله را زدیم تا باشد که پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآن عربی دور از هر نارسایی و کجی تا باشد که پرهیزگار شوند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. خداوند مردی را که به شریکان مختلف متعلق است و مردی را که تنها به یک نفر تسلیم می باشد مثال زده و پرسیده که آیا این دو به حیث مثال مساوی هستند؟ ستایش مر خدای راست ولی بیشتر ایشان نمی دانند. اینک میت و اینهم میتون. براستی که تو می میری و براستی که ایشان نیز می میرند. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وباز يقينا در روز قيامت بحضور پروردگار خود داد خواهی می کنید. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قرآن مجید را چون به او رسید تکذیب کرد؟ آیا در دوزخ جای برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آن که سخن راست را آورد و آن که او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداش نیکوکاران. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند از ایشان بدترین اعمالشان را بزداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند با بنده خود بسنده نیست که تو را با کسان غیر او می ترسانند؟ و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وكسي را كي خداوند رهياب سازد هیچ گمراه کننده ای ندارد. آیا خداوند صاحب قدرت منی و انتقام گیرنده نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید؟ حتما می گویند خدا. بگو آیا دیدید؟ اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند، آنهایی که جز خدا به ایشان نیایش می کنید، این یا آن را از من برطرف کرده می توانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید، آیا ایشان رحمت او را باز داشته می توانند؟ بگو خداوند برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل می کنند. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من، هر چی از دست شما می آید بکنید، من نیز به وظیفه خود عمل می کنم، به زودی در خواهید یافت. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. کیست که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد؟ اینا انزلنا علیک الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فإنما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. بگمان ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم، پس هر کسی که رهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می شود و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى این فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ می گیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیز، پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده با کالبد او باز می فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هاییست. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته اند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. بگو شفاعت به تمام به کمال از آن خداست، اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیز به سوی او بازگردانیده می شوید. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. و چون خدا تنها ذکر کرده شود، دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمی آرند می رمد و هراسان می شود، ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند، در این حال است که این نامسلمانان شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا، ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می‌ورزیدند حکم می‌کنی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود، آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کردند. و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چون به انسان سختی می رسد، ما را می خواند و باز چون او را نعمتی از جانب خود اعطا کنیم می گوید بیگمان سبب دانشی که دارم آن را به دست آوردم. نه خیر، بلکه این آزمایشی است، ولی اکثر ایشان نمی دانند. قد قالها الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون. بیگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند، ولی اعمالی که انجام می دادن عذاب را از ایشان دفع نکرد. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. و به جزای اعمال ناشایسته خود رسیدند ستمگاران. این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خیش را می بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر داده نمی توانند. اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هایی است.